Прийми помилування. Як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Послання до євреїв, розділ 2, вірш 3. 1892 рік, США. Вільсон і Портер, поштові грабіжники, були засуджені до смерті через повішення. Портера готували до страти, тоді як Вільсон на підставі прохання був помилуваний. Засуджений, проте, відхилив помилування. Тоді суддя Верховного суду Джон Маршалл ухвалив вирок. Помилування – це акт, який має бути затверджений з обох сторін. Якщо ж помилування відхиляється особою, щодо якої виноситься, то суд не бачить можливості змусити засудженого прийняти помилування. Так було страчено і Вільсона, хоча він мав помилування. Так само може статися з багатьма, хто відхиляє можливість прийняти Боже помилування. Людина постане перед судом Бога в першу чергу не через свою гріховну провину, а тому, що знехтувала жертвою Ісуса Христа на Голгофі, на підставі якої Бог хотів дарувати помилування. Один чоловік, якому запропонували спасіння у Христі, відповів: «Я не можу змиритись з думкою, що хтось мав померти за мою провину». А як ти, дорогий слухачу, ставишся до особистості Ісуса Христа? Чи вважаєш ти Його самовідданий подвиг на хресті нерозсудливим? Дозволь застерегти, щоб загинути не треба бути навіть злочинцем. Достатньо того, що байдуже йдеш своїм життєвим шляхом. Адже таким чином нехтуєш любов'ю Бога, не помічаєш і так ігноруєш Його. І це є визначальним у твоїх стосунках з Богом. Він не може врятувати того, хто сам цього не хоче, тому що він діє тільки через любов і милість до того, хто приходить до нього, і не змушує це робити, а тільки чекає. Але чекає до часу, який відомий тільки йому.